Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэсь Мудроў, забойца анёла. Курортны аповед, раздзел 14. Наступным ранкам Герман, як заўсёды, прачнуўся о 6 гадзіне, але ў бювет не пайшоў. Ляжаў, закінуўшы рукі за патыліцу, згадываў свае ўчорашнія прыгоды ды слухаў краем вуха лазюковую балбатню. Сусед яшчэ да свеццем збегаў на вадапой і цяпер наракаў, што ад нафтусі могуць раскрышыцца зубы і што калі б замест Гарбачова абралі генсекам Лукашэнку, дык мы б зараз гора не ведалі. Герман згадываў жарую валасню, цёмныя смочкі грудзей, што выпіналіся праз дзіркі серабрыстага купальніка, і пасля кожнай такой згадкі цела ягонае скаланалася ад дрыжыкаў. Самае крыўднае было тое, што ад пісьменніцы ўчора ўжо выкульваўся нейкі небарака. «І я туды ж», – скрушна падумаў Герман і стаў падлічваць, колькі такіх ёлупняў выкульваецца за тыдзень. А хто не выкульваецца, з тымі як? Можа, прыдушыла каго сваімі кавунамі? Каб пазбыцца ганебных успамінаў, Герман крутнуўся на правы бок, стаў аднаўляць у памяці дзявочую постаць на мокрым пероне, але не аднавіў, забыўся неглыбокім сном і прачнуўся праз 2 гадзіны, пачуўшы суседа ў голас: «Уставай, пара на снятанак!» Тыцкаючы лыжкаю ў талерку з бурачнай салатай, Герман глядзеў з-пад ілба на херсонскіх мужланаў і стоена, амаль зларадна пасміхаўся краёчкамі бурачна-чырвоных вуснаў. Сарафаністыя саракоўкі падаліся дадому, надоечы яны стаялі з валізамі на аўтобусным прыпынку, і іх месцы занялі 2 стогадовыя порхаўкі. Херсонцы стае нагоды сядзелі насуплены, уторкнуўшы насы ў талеркі, і за ўвесь сняданак не прамовілі ні слова. Ужо п'ючы кампот, яны раптам заспяшаліся, падхапіліся на ногі і пабеглі на хаду, выплёўваючы на далоні косткі сухафруктаў. «Відаць, на выправу позняцца», – падумаў Герман, і ў той жа міг усмешка збегла з вуснаў, і ён па прыкладу херсонцаў падхапіўся на ногі, згадаў, што сёння субота і што адзе 9 гадзіне ён сам мусіць ехаць на выправу, глядзець пячоры, дзе хаваўся Алекса Доўбуш. Струмок гарэзлівага ветрыку варушыў валасы на патыліцы, і сэрца захоплена сціналася, калі мікрааўтобус з шалёным імпэтам з'язджаў з пакатай гары. Даўно не зазнаваў Герман такога задавальнення ад хуткай язды. Ён сядзеў, адкінуўшыся на прыслон мяккага крэсла, і праніклівымі па-дзіцячы іскрыстымі вачыма глядзеў на гарбатыя пагоркі, на разлівы, леглыя, кранутыя шызай павалокай лагчыны, па якіх блукалі авечыя чароды, і сэрца ягонае прасіла песні. Наперадзе каля кіроўцы сядзеў той самы мужчына ў пацёртым брылі, што прадаваў квіткі, і залівіста распавядаў у мікрафон пра нейкіх апрышкаў ды іхнага верхаводу Алексу Доўбуша. Зрэшты, Герман не надта і слухаў выпраўцу, быў захоплены карпацкімі краявідамі і толькі з рэдь часу наструньваўся, прыслухоўваючыся да галасоў за спінаю. Там на заднім сядзенні голасна гаманілі і разняволена смяяліся херсонскія мужланы з 2 расфуфыранымі кабетамі. У адной з кабет на носе былі люстрана-чорныя акуляры. «Дивіться, панове, он там в долині лежить місто Стрий!» – крахтануў дынамік, а тым часам за спіною выбухнулі смехам херсонцы. «Ну, а адкуль вы прыехалі, прыгажуні?» – пытаўся адзін з мужланаў. «Мы з Кіева, а вы?» «З правінцыі!» – з жартаўлівым уздыхам прамовіў мужлан, і ягоны сябрук таропка дадаў. «Але мы не правінцыялы!» «Глянувшы на вас, такога не скажаш!» – выдыхнула адна з кабет, і ўсе разам херсонцы робленым смехам, а кіеўкі залівістым і шчырым засмяяліся. Мікраўтобус тым часам заехаў у цяністую даліну, і за акном зыркім срэбрам заблішчэла рака. «Ой, як прыгожа!» – хорам заспявалі кіеўкі. Чалавек у брылі ляпнуў кіроўцу па локці, і той з'ехаў на край дарогі. «Дзяўчынкі налева, хлопчыкі направа!» – пажартаваў адзін з херсонцаў, і адна з кіевак, вылазячы з салона, прамармытала. «Божухна, якія банальныя жарты!» Усе разам падаліся да ракі. «А што за вёска вунь на тым беразе?» – запытаўся нехта з экскурсантаў. Чалавек у брылі прыклаў далонь да лоба. «Білогорща! У 49-м році з цього села всіх виселили. Тут Шухевич з хлопцями гуляв. Командир УПА». «Правільно зрабілі!» – буркнув лысы екскурсант, той самий, што сядзеў з Германом на адным сядзенні, і з жарстю шпурнуў у ваду пляскаты галыш. Камень адскочыў ад вады аж 8 разоў. Калі кабеты адышлі ў бок, адзін з херсонцаў таксама шпурнуў камень і запытаўся ў сябра. «Ты якую бярэш? У чорных акулярах?» «Бяры ты, дзвюх адразу!» Муркнуўся брук, выглядаючы сярод галькі пляскатага галыша. «Два тыдні з драгобыцкімі сцыкухамі праваленделіся, цяпер з гэтымі будзем халявы смаліць. У мяне ўжо яйцы апухлі. Трэба шукаць якіх папрасцей. 4 дні засталося, сёння ўжо 21-е». «Як 21-е?» – усхапіўся Герман. Толькі цяпер згадаў наш герой, што курортнае жыццё заканчваецца, што заўтра ад ранку ён мусіць хапаць валізу і бегчы на цягнік. І зірнуўшы на спусцістую, зацягнутую шызай смугой гару, адчуў прагнае жаданне зліцца з ёю душою. Раздзел 15. Ад самага ранку ў грудзіне, як гэта бывае напярэдадні ад'езду, пасяліўся трапяткі халадок. Герман завітаў раз астатні ў бювет, выпіў на развітанне 2 шклянкі нафтусі і потым доўга блукаў сярод натоўпу, слухаючы, як трывожна бухае знямелае сэрца ў прачуванні спаткання з правадничкай. Адразу ж пасля сняданку ён стаў пакаваць валізу, і зямляк Лазюк з уздыхам прамовіў. «Куды ты столькі набраў? Рукі адарвеш!» У валізе ляжалі аж 4 пляшкі кадаркі. Віно тут было зусім таннае, таму і набраў столькі. Герман кляцнуў зашчапкамі, узважыў валізу на руцэ і таксама з уздыхам запытаў. «Штопар ёсць?» Яны таропка за нейкіх 10 хвілінаў расціснулі пляшку, закусілі нейкімі перашкамі. Герман хацеў адразу развітацца, але сусед памкнуўся праводзіць яго да вакзала і падараваў на памяць свой зроблены ў выглядзе ключа штопар. «Бяры, бяры, захочаш у дарозе адкаркаваць і не будзе чым!» Гукнуў Лазюк, упіхнуў падарунак Герману ў кішэнь і, падхапіўшы валізу, падаўся ў калідор. Да вакзала ішлі кружной дарогай праз стары парк. Заманулася дыхнуць апошні раз водарам язміну ды адчуць гарачым днём прахалоду паркавай засені. У тым месцы, дзе шырокі ходнік выбягаў на бульвар, Герман спыніўся, зайшоў у кусты, зірнуў адтуль на лавы, што стаялі ўздоўж ходніка, а угледзеўшы на крайняй ад парку лаве знаёмую пісьменніцу, выхапіў з лазюковых рук валізу і, крыкнуўшы «Пайду на прасткі», кінуўся ў зарасці калючай акацыі. «Гера, ты куды?» – галёкнуў лазюк, але той не адказаў. Ляцеў па кустах, абмінаючы бульвар і тое страшнае месца, дзе сядзела распусная бабізна. Да свайго вагона ён падбег у той момант, калі правадничка, тая самая з чорным пухам пад сінім каўказскім носам, падымала вагонную прыступку. Дарэшты задыханы з булькатлівым віном у чэраве, Герман улез у тамбур і доўга, аж пакуль цягнік не набраў хаду, стаяў там асавела пазіраючы на перон. Потым, калі правадніца зачыніла дзверы і рушыла па калідоры, пайшоў следам, утрапёна трывожнымі вачыма зазірнуў катух, дзе сядзяць правадніччкі, і, набраўшыся смеласці, запытаў: «А дзе тая маладзіца, што з вамі працавала?» Кабета азірнулася: «Пра каго вы кажаце, праверку ці сведку?» «Ну, белая такая». «Верка узяла тыдзень за свой кошт, замуж выходзіць». Правадніца пайшла ў канец вагона, цягнік тузануўся і небарака балюча стукнуўся галавой аб край на палову прачыненых дзвярэй. З купе даляталі знаёмыя галасы: «Прыеду, паспрабую варэнікі згатаваць з тварагом і вішнямі, Аксана рэцэпт напісала». Зяхліва гугніла пергідроль. «Якая гэта Аксана? Тая, што з капітанам круцілася?» – пыталася даўганосая шатэнка. Герман шырока рассунуў дзверы. «О, старыя знаёмыя!» – праспявала пергідроль, разразаючы ножом квадратны торт. «Заходзьце, зараз будзем гарбату піць!» Герман сеў на лаўку, памацаў пабіты лоб. «І не здароўкайцеся», – прамовіла ў сваю чаргу шатэнка, згадаўшы іх сустрэчу ў кавярні Марозіва. «А гэта хто з вамі быў? Ваша мама?» – пажартавала пергідроль, ды тут жа асеклася, пабачыўшы, як наліліся крывёю Германавы вочы. Дзень быў спякотны, і ў купе панавала задуха. Пергідроль падскочыла, апусціла вагоннае акно, і купе працялі напорлівыя струмені ветрыку. «Вам мужчына блага?» – запыталася шатэнка. Герман нічога не адказаў, і спадарожніцы, пераглянуўшыся, выйшлі ў калідор. Валасатая рука лашчыць дзявочыя калені. Уява была такая яскравая, што Герман нават застагнаў, і яму стала страшэнна горача. Ён скінуў кашулю, выцер ліпучы пот з пабітага лоба, з пруцянелымі пальцамі адкрыў валізу. Небарака вырашыў напіцца. Калі праз гадзінку жанчыны вярнуліся ў купе, іхны распрануты па пояс спадарожнік ляжаў на лаўцы і штосьці няўцямна мармытаў. Поруч на століку стаяла пустая пляшка кадаркі. «Дык ён, аказваецца, алкаш!» – выдыхнула пергідроль, латкуючыся на лаўцы. Жанчына піхнула азадкам Германавы ногі. «Як капітан, той усё спаў п'яны на аксанінным ложку, аднойчы нават абасцаўся!» «Можа, гора якое ў чалавека?» – нясмела прамовіла сяброўка, кіўнуўшы на Германа. «Якое там гора? Звычайны курортны раман!» Пергідроль выцягнула з сумачкі люстэрка і губную памаду. «У каштане, казалі, нейкі дзівак нават застрэліўся!» У гэты момант Герман зварухнуўся і змучана прастагнаў. «Вера!» «Чула?» – выдыхнула пергідроль, падмалёўваючы прыпухлыя вусны. «Відаць, тая старамордзіна сніцца, з якой Марозіва еў!» Жанчына уважліва паглядзелася ў люстэрка, падправіла кудзеркі на скронях. «Заўтра ж пайду, зраблю стрыжку!» «А дзе ты стрыжэшся?» – шатэнка гідліва двума пальцамі ўзяла са стала пустую пляшку, піхнула пад лаўку. Як дзе? У экстрыме? У мяне там свой цырульнік. Экстрым. Шатенка, нібыта прыгадваючы штосьці, прымружылася. Ай, ну глядзі. Пергідроль акінула купе імклівым поглядам і, не знайшоўшы нічога лепшага, правяла памадай па германавай спіне. Во гэта праспект, вось тут. Памадная рыса дапаўзла да аголенага хвастца. Паварот на Сурганава. Далей там нейкая крама, а тут над левай кумпячынай з'явіўся нязграбны крыжык. Дзевяціпавярховы дом, уваход з двара, там яшчэ шыльда вісіць. Пергідроль хацела было падмаляваць верхнюю губу, але тут жа шпурнула памаду ў прачыненае акно і падчапіла на нож вялікі кавалак торта. Раздзел 16. На чацвёрты паверх ён уздымаўся паволі, прыпыняючыся на кожнай пляцоўцы. Ды дзіва што, сэрца з перапою лезла вонкі, а слых поўніўся замарачным шумам. Дапяўшы да сваёй кватэры, ён выцягнуў ключы, але адчыняць не стаў. Тыцнуўся носам у дэрмацінавую абіўку і замер, згадваючы густыя акацыі, старыя дубы і цяністыя сцяжынкі трускавецкага парку. Гаротны ўздых вырваўся з грудзіны. Ён доўга не мог патрапіць ключом у шчыліну, а калі патрапіў, дзверы здрыгануліся ад грымотных выбухаў. Усхваляваны, Герман спалохана ўвайшоў у святліцу. Скаланаў свет швагер Мікола, стаяў на ўслоне і біў малатком па дзюбелі. «О, Гера, давно чакаем!» «Гзымс прибиваете?» Гера зірнуў на убіты ў стенку шпень. «Прибиваем, мужика ж у хаті няма, 2 гады ляжыць, не прибіты!» Лізавета выйшла з кухні, тягнучы пад пахай коробку з дэкаратыўным гзымсам. Халеру тую Лізавеце падаравалі колісь таварышкі па службе. «З паўабарота заводзіцца!» Буркнуў Гера і рушыў у ванную на хаду з маючы кашулю. А што гэта? Выдыхнула Лізавета, і коробка з гзымсам пляснулася на падлогу. Коля, ты глянь, у яго ж уся спіна памадай спісана. Выдыхнула Лізавета, і коробка з гзымсам пляснулася на падлогу. Улякнуты жончыным крыкам, Герман падбег да люстра, што вісела ў вітальні. «Яшчэ глядзецца будзе паскуда! Я дзень да ночы працую, пуцёўку яму ўзяла, а ён прыехаў, курвамі размаляваны!» У Германа было такое адчуванне, што ўсё гэта адбываецца не з ім. Мікола саскочыў з услона, пачухаў малатком за вухам. «Гера, ты нам павінен усё распавесці!» Голас Міколы набыў трывожныя ноткі. «Дзе ты быў? Мы цябе ўчора чакалі! Ты што, не бачыш, дзе ён быў?» Плаксіва выдыхнула Лізавета, і Мікола махнуў перад яе носам малатком. «Ты сціхні ты! Справа сур'ёзная! Не бачыш, сатанінскія знакі намаляваныя! Ты мне зубы не загаворвай! Знайшоўся тут адвакат-рэзнік!» Мікола пачухаў малатком ніз жывата і, выставіўшы палец, маўляў, я зараз, падаўся з хаты. «Паскуда!» Прасіпела Лізавета, удыхнула паветра, каб сказаць нешта яшчэ больш крыўднае, ды тут у вітальню заляцела пакліканая Міколам суседка Аляўціна. На твары яе была мядовая маска, а ў валасах матава бліскалі бігудзі. «Гера, што такое?» Не сваім голасам азвалася суседка, а убачыўшы Гераву спіну, у жаху заціснула мядовы рот абедзвюма далонямі. Хвіліну стаяла напятая цішыня, якую перарвала дарэшты ўсхваляваная суседка. З правага боку зорка Люцыпара, а гэта дрыжачы палец паказаў на размытую чырвоную рысу, якая паўзла ўздоўж хрыбціны. Велиярава маланка, і б'е яна. Куды б'е маланка, Аляўціна не сказала, бо тую мясціну прыкрывалі трусы, і зноў у жаху заціснула рот, цяпер ужо адной далонню. Ды хрысціся ты, Аля, якія маланкі, хахлушкі размалявалі, п'янага. Лішчыны словы абурылі Міколу. Ты што, не бачыш, які ён прыехаў? Ды ён жа на сябе не падобны. З гэтымі словамі, з малатком у руцэ, Мікола ізноў выбег з кватэры. Праз паўгадзіны, калі Герман выціраўся пасля душа, да вушэй ягоных даляцеў сакавіты барытон. «Да воскресе Бог і расточацца вразі яго!» Ад хвалявання Герман доўга не мог патрапіць нагой у трусы. «І дабежат ад ліца яго ненавідзящыя яго!» Сівабароды бацюх на урасе, але без крыжа на грудзіне, хадзіў па пакоях і махаў мокрай мяцёлкай. Следам за ім хадзіла ўсхваляваная Лізавета. «Як отает воск от ліца огня, так ода погибнут бесі от ліца любящих Бога». Прамовіў бацюхна, махнуў мяцёлкай, і Герман пацепнуўся ад халодных пырскаў. «Ну як?» – шматзначна шапнуў Мікола, калі расстрыга, піхнуўшы пад раз у пляшку прывезенага Германам віна, падаўся прэч. «На жанчын дзейнічае безадказна!» «Далі Бог не ведаю, адкуль тая памада?» – буркнуў Герман, і швагер з вясёлым адчаем ляпнуў яго па плячы. «Ды ладна, чаго ўжо там? У нас адзін дык на агул прыехаў з педыкюрам на нагах!» Бабы ў апошнюю ноч намалявалі, а ён па п'янцы не ўгледзеў. Швагер крэкнуў з разважлівай павольнасцю, напоўніў шклянкі. Яны не паспелі выпіць шклянку кадаркі, як у дзверы працягла і патрабавальна пазванілі. Герман, як быў у адных трусах, выйшаў на калідор і сутыкнуўся з маладой кабетай, якая таропка выцягвала з сумкі нейкія шнуры. З-за яе спіны выглядвала суседка Аляўціна. Корэспандэнт гарачай лініі Святлана Запартыка. Маладзіца азірнулася на Аляўціну. Ці маглі б вы распавесці нашым слухачам пра свой палон? Пра які палон? Вы ж, я чула, да сатаністаў патрапілі. Ад злосці ў Германа нават сцягнула скуру на лобе. А пайшлі б вы ў сраку! Гаркнуў Герман на ўсе пяць паверхаў, бразнуў дзвярыма і схаладнеў душою, зразумеўшы, што Аляўціна, кабета амбітная і звяглівая, яму гэтага ніколі не даруе. Познім вечарам у кватэру ізноў пазванілі, потым пагрукалі і жалезным голасам загадалі: «Адчыняйце, міліцыя!» Цэлую гадзіну ён распавядаў участковаму пра сваю сустрэчу з сатаністамі, апісваў знешнасць спадарожніц, з якімі ехаў у купе, і ўрэшце рэшт і сам паверыў у тое, што пергідроль са сваёй сяброўкай з'яўляюцца агентамі сатаны. У панядзелак Герман выправіўся на працу і ледзь дачакаўся 6 гадзінаў, адвык сядзець за кульманам, вылецеў са свайго інстытута і на аўтобусным прыпынку пачуў з вуснаў рабацінестай бабулі страшны аповед. Бабуля стаяла пасярод людскога збою і распавядала сяброўцы, як нейкі мужчына ехаў з гэнага, як яго, Трускавецку, і ў цягніку на яго напалі 2 сатаністкі. «Кажуць, аддай нам сэрца і будзеш багатым». «І што, аддаў?» – перапытала перапужаная сяброўка. «Аддаў. Прыехаў да хаты і твару няма, увесь сінелы, а на спіне сэрца намаляванае і чорт з рагамі». Жонка адразу бацюхну паклікала. Бацюхна прыйшоў, малітву чытае, а гэнага як затрасе, вось так, Вось так, паказваючы, як калаціла небараку, бабуля страсянула ў паветры кулакамі. Ад такога аповеду Герману стала ніякавата. Яму падалося, што ўсе, хто стаяў у чарзе, прызналі ў небараку яго самога і, не чакаючы аўтобуса, подбегам рушыў па ходніку. Падымаючыся па прыступках, торкнуў пальцам у дзірку паштовай скрыні. У скрыні ляжала нейкая паперка. Спачатку падумаў, што гэта накіраванне на флюарографію, і хацеў бы яе скамечыць, ды тут угледзеў, што паперка з псіханеўралагічнага дыспансера. «Вось уліп дык уліп», – прашаптаў наш герой і прамакнуў паперкай вільготную лабаціну. Эпілог. Ну-с, выдыхнуў сухарлявы чэхаўскага выгляду псіхіятр, калі пацыент уладкаваўся на крэсле. «Расказвайце». «Што расказваць?» – прамармытаў пацыент, зірнуўшы на медсястру, якая сядзела на другім баку стала і штосьці пісала ў журнале. «Раскажыце, як патрапілі ў трускавец, што там рабілі?» – лекар паляпаў косткамі пальцаў па стале. «Надарылася непаразуменне. Мой швагер вырашыў пажартаваць». Таропка загаварыў пацыент, але псіхіятр ляпнуў па стале пяцярнёй. «Я ўсё цудоўна разумею, але пачнем спачатку. Дык вось, вы паехалі ў трускавец лікаваць пячонку. Ды пячонка ў мяне здаровая, гэта ўсё швагер, ён пуцёўкамі загадвае. Ну і прапанаваў з'ездзіць на 24 дні. Проста так прыйшоў і прапанаваў». Пацыент кашлянуў жменю, пакасіўся на медсястру. «Ну, карацей, прыснілася мне аднойчы, што знік Лукашэнка». «Як знік?» – выдыхнулі адначасова і медсястра, і лекар. «Ну так, знік, і ўсё тут», – прамовіў пацыент і, зразумеўшы, што сказаў лішку, асуджана апусціў галаву. Псіхіятр сціснуў рукамі скроні. Іншым разам можна было абысціся пігулкамі, ну, ў крайнім выпадку накіраваць на дзённы стацыянар, але пасля такіх прызнанняў ён мусіў адпаведна рэагаваць. Ды як не прарэагуеш, калі пад бокам сядзіць шпігоўка? Псіхіятр быў перакананы, што новую медсястру да яго падсадзілі знарок, не давяраюць курвы. Кінуць усё, з'ехаць у Хайфу, да брата. Падумаў быў усхваляваны лекар, але тут жа ачуўся і кіўком галавы загадаў сястры пісаць накіраванне. Герман другі год сядзіць у навінкаўскай бальніцы, у 17-й палаце, не адказвае ні на якія пытанні і няўцямна мармыча штосьці пра дзявочыя калені. Жонка ягоная, Лізавета Івановна, пабралася са сваім даішнікам, а швагру Міколу абралі дэлегатам усебеларускага сходу і выдалі прэмію ў 5 мінімалак дзеля набыцця выхаднога гарнітура. Thank you.